استاد وینو ساس کی ندی سر لال ندی جوڑ ترینا دخور ہودن گغار تہار ندی وگران شہید استاد وینو ساس کی ندی سر لال ندی جوڑ ترینا د افغانستان اسلامی امارت د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ډیر معروف او مشهور جهادي شخصیت افسانوي کردار اتل قهرمان کماندان شهید محمد کلام نافذ ورسره د محترم ورور دین غلام شهید د دوی تنکی شهید وراره ګران حضرت عمر پاک او سپیڅلو روحونو ته اهدا ساس کی ندی سر لال ندی زکا دی گٹلی پو اللہ لڑ مقام ندی وگران شہید استاد وینو ساس کی ندی سر لال ندی جوڑ ترینا ساس کی ندی سر لال ندی تا دلن پوینو تلکلی تاریخ ندی وگران شہید استاد وینو ساس کی ندی سر لال ندی جوڑ ترینا ساس کی ندی سر لال ندی ستا پپل روان دشا ظلمیو کروان ندی وگران شہید استاد وینو ساس کی ندی سر لال ندی جوڑ ترینا ساس کی ندی سر لال ندی دیر باندی قربانی دتن وکی او حد ندی وگران شہید استاد وینو ساس کی ندی سر لال ندی جوڑ ترینا استاد وینو سینو ساس کی ندی سر لالو ندی پاپی غازیانو تا دتوری مثالو ندی وگران شہید ستاد وینو ساس کی ندی سر لالو ندی جوڑ ترینا ساس کی ندی سر لالو ندی تا غس کڑی ٹیر دسل بیانو نظر ندی وگران شہید ستاد وینو ساس کی ندی سر لالو ندی جوڑ ترینا ساس کی ندی سر لالو ندی داد ہر شہید قربان برکت ندی وگران شہید ستاد وینو ساس کی ندی سر لالو ندی جوڑ ترینا دا حرو دنگو غارو تہار